A partir d'ara, el dissabte nit, fes tremolar el subwoofer. Les millors novetats dents, progressive, màquina i, com sempre, fent un cop d'ull al passat amb el millor remember. Incession. Un programa amb els millors col·laboradors. Un programa amb les millors sessions. Presenta i condueix Digi Barbas. Digi Barbas. T'espero els dissabtes de 10 a 12 de la nit. Arriba el programa que estaves esperant. Incession. Família, com estem? 31 de gener del 2009, dissabte, arriba el dia que acomiadem la màquina. Portem tot el mes anunciant-te que retallem una de les nostres dues hores i que a partir de febrer emetrem només durant una, els dimecres i els dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Vilafant. Salutacions de DJ Barbas. Avui, evidentment, toca una mica d'especial. I és allò que entre setmana planeixes una mica com funcionarà el programa d'avui dissabte i dius... Bueno, per què no? Les dues hores avui, doncs, de màquina, on repassarem tots els nostres clàssics. Temes que potser no han arrasat en el món de la música, però sí que han caracteritzat el nostre programa. Incession, avui dues hores non-stop de màquina, repassant-te tots els nostres èxits, els temes que han fet història a l'Incession. Bona nit, doncs, part de DJ Barbas. Evidentment, també sonaran tots els nostres himnes des de l'1, des del We Are Different, des del Magic Phoenix, des del Fight, també sonarà Enjoy the Old School i el Radio Time. O sigui que avui no t'ho pots perdre. Des de les 10 i fins a les 12 a Ràdio Vilafant, avui molta, molta màquina. Bona nit, DJ Barbas amb tu. Som-hi, comença l'Incession. Coneixer totes les festes de les millors discoteques de Catalunya? Vols saber abans que ningú a on hi haurà la moguda més impactant de tot el Principat? Ara és possible a moguda.com, el portal de la festa catalana. Hi trobaràs l'agenda més completa de locals i festes de Catalunya. Tot el que necessites per entendre la nit ho tens a moguda.com. Units per la festa. Incession. Vagila que en rampa. Digi Barbas Incession. Session. Bueno, amics i amigues, arriba el moment d'escoltar la darrera sessió d'aquest mes de gener i la darrera sessió màquina de la història del nostre programa. i ho volem fer repassant les millors cançons màquina que han passat per al nostre programa. Especial In Session, ara sé que sí, som-hi! Els dissabtes de 10 a 12 de la nit a Ràdio Vilafant, In Session. In Session. Barbes, posa-me-la. When I sleep, perquè volen buet. So cool, sometimes so hard, that is so. pam. Recorda que aquest és el programa especial on repassarem tota la història de la màquina de la Incession. Els millors temes sonaran aquesta nit. Última sessió màquina de la Incession. La festa volum 4. Era amazing. Un dels temes que més havien sonat al nostre programa, Amazing. Tony, desde luego, vaya recuerdos hoy. Ya verás, ya verás. ¡Sí, señor! ¡Familia, anem a liarla, venga! ¡Maquineta, maquineta! Per tots vosaltres, Dani Fiesta! Els achasses! Incession! Senyor, i només portem 10 minuts de sessió, eh? Recorda que avui tenim les 2 hores de programa. Màquina! Together. aquesta inclús l'havia cantat jo, eh? Fly on the Wings of Love, XTM featuring Gania. Digibarbes in session. Session. Session. Session. Evidentment queden saludats tots els de l'Alt Empordà, tots els de Figueres, els de Vilafant, els d'Empúria Brava, els de Castelló d'Empúries, els de Vilasacra, els de Vilamalla, els de l'Escala, i no sé si em deixo algú. Tots, absolutament tots. I evidentment també els d'internet, 3w.insession.es. Reaching Dreams. Volums és el Pont Aeri. El millor perquè de la història és el volum 4, dedicada a tots els maquineros. Les teves orelletes ho estan demanant. Obsession. Pell de gallina. Digibarbes in session. Session. Session. Session. Thank you. segur que en tots aquests 7 anys d'història aquesta te l'hem punxat més de 50 vegades. DJ Tonet amb aquesta que porta per títol Like a Flame, Remember! Venga, venga! Is almost too big for me. When the stars come light, I feel the world just a thing. Every time you look around, I'm thinking everything's okay. The time's around and finds you on that. You just like a snake. Sometimes when I'm lonely and I don't know where I am, it's almost hard to understand. Una vegada t'he explicat la història de la nació de la màquina, la nació de l'Incession. Mentre sonava aquesta, per mi és una de les millors. Pur sentiment que difícilment altres estils et podran transmetre. Una cançó que uneix, i molt, We Are A Nation. Factoria X! Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow. In Session. Primer tema propi de l'Incession, el We Are Different. Aquesta nit sonaran tots. Especial Incession, darrer programa de màquina. Producció de DJ Eddie. Digibarbas in session. El nostre primer himne. Millors jocs d'ordinador que s'han fet mai. Monkey Island! Les teves orelletes ho estan demanant. Incession. We'll be right back. In Session. In Session. Session. Session. Toni, te la dedico a tu. José del Molino, Obus. Que els subwoofers tremolin. In Session a Ràdio Vilafant. Els amics del Machination i del Machinamania que alguna vegada s'han interessat per al nostre programa. Gràcies a tots els que alguna vegada us l'heu descarregat i heu opinat. Gràcies, amics! Evidentment, va per vosaltres. Miau! We'll be right back. Digi Barbas In Session. Session. Session. Què se n'ha fet d'aquesta música? Què se n'ha fet? www.insession.es Ràdio Vilafant In Session. estat un dels grans productors de la música màquina. Gràcies a ell s'han fet grans temes com aquest. I gràcies a ell els hem pogut posar en el nostre programa especial Remember, especial In Session de màquina. Gerard Requena, Endorphin. Super Melodia. Volum 2, faltaria més! Escalfem la teva sortida nocturna. In Session. Acids, acids! Yeah. Sergi Barbas in Session. Session. Session. Aquesta és la producció de DJ Gone. Aquest es diu In Session Volum 2. I el tema Magic Feelings, un tema que ha arrasat en el nostre programa milers de vegades, eh? Recorda que estàs sintonitzant Ràdio Vilafant FM, això és la Remember. Això és l'especial de màquina de l'In Session. Encara ens queda una horeta més, eh? Aquesta ens la demanava moltíssim l'Antilove. Va per tu. A veure si encara ens escoltes. Bite Size, Summer Nights. Té el seu puntillo, eh? It's happy and sad. Love me and at the same time, it's gonna be a wild and summer night. 3w.insession.es. Demana In Session. We'll be right back. what should I dress? I look at the watch, oh, what a thrill. I think I'll miss the train again. I pass this unbearable right now. My partner next door makes me sick. I feel like dying every time you're not here. Vilafant, a volea, per tu! Que sé que t'agradava tant com a mi. Bomba de Game! Barbes, posa-me-la. Els dissabtes de 10 a 12 de la nit a Ràdio Vilafant, In Session. sé si us en recordeu, aquesta la vam presentar un dia que va venir DJ Ortuño als nostres estudis i te la vam punxar en primícia, mig any, abans que sortís a la venda. Una vegada més, ens vam avançar al futur. Party Makers! One rock have been discovered at Garmo. The pathetic remains. The last party! Barbas in session. Session. Session. Un regal per les nostres oïdes. Fórmula màquina. Resurrection Style, TJ Rolo, Gerard Requena. Thank you. venga, familia. Of life, m'és igual. Dedicada als més maquineros. Bomba de cançó. Never had a point of view, 'cause my mind was always someone else's mind. Cause I left the choices up to them. Don't know why, but I did. Estona que no sonava cap incessió, eh? Doncs aquí el tens, el volum 2, cantat per la Lilith. DJ Gone, DJ Barbas, fight! vols, és un tema que et pots descarregar gratuïtament i lliurement a www.incession.es, www.uamrecords.com, uamrecords.com o incession.es. Fight! Perquè no s'hagués dit, pels Hardcopetes, Neophyte. Aquí tenies aquesta que es titulava Under Control. Digibarbes in Session. Session. Session. Això sí que era hardcore, eh? Demana In Session. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. MOC, banging with the bass. balada per als amants de la vella escola, de l'estil clàssic, de sempre i per sempre. Per vosaltres va aquest In Session Volum 3, Enjoy the Old School. Una vegada més, DJ Gone al capdavant. All of them are really true. All of them are really true. The party has arrived. The party has arrived. And this song is for you. And this song is for you. In session. Gràcies a tots els que teniu alguna etapa del programa guardada al vostre cor. Gràcies per haver convertit també aquests bons moments a la màquina. Vinga, 2 hores non-stop de màquina. Què més vols? Venien uns tocs de trens. Digibarbas In Session. Session. Really true. The party has arrived. And this song is for you. Cadena Arquilonia Warrior Spirit. Família, anem a escoltar ja els darrers 20 minuts de màquina del nostre programa per sempre. Especial In Session. Thank you. El que ningú ens podrà treure mai encara és que no havíem punxat màquina, eh? N'havia sonat i molta a l'Incession. Sempre hem recolzat aquest estil. Sempre, des del primer dia. Barbas in session. Session. Barbas, pósmela. Acabar amb l'últim de la saga. És un tema que et vam presentar en el 7è aniversari del nostre programa, el volum 4 de l'Incession. Moment de ràdio, Radio Time, producció de DJ Gone. Radio Time. We began at 2001. We've played a lot of songs for you. Now, at 2008, we're still alive. You know that we are different, because we enjoy the old schools. We fight for the music, and we make magic with our feet. We are different, magic feet. Enjoy the old schools. Now, at 2008. Que això s'acaba. Different. We make magic with our feelings. Però és cert, arriba el moment d'acomiadar-nos, el moment de plegar ja per darrera vegada pel que fa a l'apartat de màquina del nostre programa. I és que a partir de febrer l'Incession obre una nova etapa carregada amb música dance i hands up. La veritat és que si es seguís fent música com la que estem està punxant avui, seria una altra cosa, eh? Però el cert és que no estic suficientment motivat com per continuar. De totes maneres, estic segur que arribarà algú amb moltes més ganes de continuar amb la màquina. I des d'aquí, a qui sigui, li desitjo tota la sort del món. Gràcies a tots i cadascuna de les persones que han fet possible el programa. Gràcies a tots els que han col·laborat i participat a l'Incession. A partir de la setmana que ve, emetrem els dimecres i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. O sigui, que segueixo aquí i que t'espero, eh? I per cert, també a internet, a 3w.incession.es. Família, ens tornem a veure aviat amb tu, DJ Barbas. Et deixo amb el tema amb el que van començar fa 7 anys. Tenia moltes, moltíssimes ganes, de veritat, de posar-te'l. Un tema amb el que van començar una història que, repeteixo, segueix endavant, però sense anar agafada de la mà amb la màquina. Gràcies a tots pels bons moments. Us deixo amb aquest Alpha Industries Angels. Adeu! Incession. A Ràdio Vilafant, Incession.